www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الكتاب الحمد لله بهذا ده من يسوع بشير تفرد ببايا ومفيد ترد ببايا بشير تفرد جس علوم کا زیادہ رقوب سے تعلق نہیں ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ بہت بڑے آدمی شیخ ابن عطاش کا طریقہ سے شروع ہو، اسی کی ترجمہ حضرت شکر علی صاحب وغیرہ کو سنا ہو جاتا دوسری کتاب ہے، یہ اس کو بھی کسی حضرت دامی صاحب نے کسی نے ترجمہ کرایا کسی نے، تو اس کتاب کا ترجمہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے کرایا، حضرت حاجی سے ان کا سنایا تھا، تشریف لے گئے تھے رہنے کے لیے 6 مہینے کے لیے، حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ اشرف علی یہ ترجمہ کر دیتا تھا، اس کو میں کل سنایا تھا کہ اگر یہ میں نے آیا تھا شیخ کا چونکہ حکم تھا اس بنا پر میں نے ترجمہ شروع کیا اور جتنا ترجمہ کرتا تھا وہ زیادہ سناتا تھا، حضرت اس پر جو فرماتے تھے تو کہیں کہیں یہ نقل کر دیا ہے حاشیے پر، اس وقت اور بہت سے مضامین ہیں پڑھنے سننے اور سنانے سے کرتا رہا، یہ سفر کے آداب بھی لکھے ہیں، اس سفر کے آداب میں سمجھتا ہوں نہایت اہم ہے، امام غزالی نے بھی لکھا ہے سفر کے آداب پر اور انہوں نے بھی لکھا ہے، تو امام غزالی والے سفر کے آداب کو تو سنا کرتا تھا ماما شاہ رسول اللہ صاحب، اس میں حضرت تھانوی نے لکھا گویا کی میں آپ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں سنا لوں، بسم اللہ، تنبیہ و اعلام، چند امور کا انتظام اہل تصبب کو رکھنا چاہیے، یعنی جو لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں تقدیر کی کتابیں ہیں، لیکن جو صاحب اسباب ہیں اس کو تصبب کا ہے، ان کو بھی سفر میں چند چیزوں کا انتظام لازم ضروری ہے، آپ سفر میں جا رہے ہیں سفر آ رہے ہیں سفر تو لگا ہی ہوا ہے، مجھ کو بہت پسند ہے آپ کہ آپ رضا کے سامنے کیا بیان کروں، میں کیسی پوچھوں گا، اب مجھے سب سے آسان بھی معلوم ہوا، فرماتے ہیں امر اول، امر اول گھر سے نکلنے کے، امر اول گھر سے نکلنے کے اللہ کے ساتھ پورا عزم کرنے کہ اگر مجھ کو کوئی شخص رنج پہنچائے گا تو معاف کر دوں، یہ پہلے سوچ کے چلے گئے سفر ہے، کوئی نہ خوشگوار چیز پیش آ سکتی آتی رہتی، کیونکہ بازار ایسا موقع ہے جس میں جھگڑا بات چیت ہو ہی جاتی ہے، اس واسطے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم ابھی زمزم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اس کی عادت تھی کہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرتا ہے یا اللہ میں نے اپنی آبرو مسلمانوں پر تصدی کر دی، آبرو کوئی عزت کا سوال نہیں مانے گی، میں نے دیکھا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک ایک گھاٹ پر پانی چشمہ تھا وہاں لائن میں لگے ہوئے تھے سب میں، وہ دھکا تھا اتنے بڑے آدمی جس کے متعلق حضرت ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اتنی یعنی یہ آواز اتنی گونج گئی کہ بادشاہ چھپا ہو گیا کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ تو نہیں کر دیا، کہا گیا کہ عبداللہ نے مبارک کو چھینک آئی، اس کا لوگوں نے جواب دیا رحمت اللہ سے اتنے بڑے آدمی تھے، معلوم ہے عبداللہ نے مبارک اب سب جانتے ہیں کتنے بڑے آدمی، دیکھیں وہ داخل پانی کے گھر تھا پانی کے لیے لائن میں لگے، لائن لگنے میں یہ بھی میں کہتا ہوں कि हम लोग जो गए तो बाबा लोग हैं सब लाइन में लगे थे रोटी के लिए। हाँ तो इतनी आसानी नहीं, मुझे तरह की बात है। तुम्हारे में मनाने लगे हुए लाइन में रोटी के लिए, बहुत देर देर से लगे रहते थे लोग, सब रोटी मिलती थी ताकि हम लोग नाश्ता करते, मनाना भी देते, बहुत साथ रहा हमारा बेटा। इसी सफर में हजरत शेख अजीज साहब के हमें करीब करीब दो महीने में आता जाता है। महाबराब साहब ने कहा वहां जाएगी, मैंने कहा हजरत जाएगा तो जरूर जाएगी। तो असर बाद से मगरिब के वक्त करीब करीब शेख अजीज साहब की खिदमत में रहता था। अल्लाह का शुक्र है हमारा, जहाँ सब बड़े लोगों को जहां बैठा वहीं सबसे छोटा बैठा, लेकिन वहीं मरीज को बैठाते बड़ी तवज्जो देखी। इधर कहा कि आप आज मेरे साथ खाना खाइए, मौलाना के दामाद कहते थे, नाम नहीं ना लोगों का नहीं, मौलाना के दामाद हुआ, कहा आज मेरे साथ। मैं सफर गया तो वहां के जो मुकर्रबीन थे उन्होंने अपने साथ बैठा लिया। कहा कि वो कहाँ गया? कहा हम लोगों ने अपने पास बैठा लिया है। कहा नहीं मेरे पास नहीं। एक दस्तरखान पर शेख अजीज साहब के हम बहुत अब्दुल्ला बिन मुबारक आए लेते हैं। अब धक्का धुकी सत्य तो फरमाया है कि ए नफ तू इसी लायक है, वो सब तेरे मुतकदीन है वो कह रहा है, लेकिन तुम अपने जात के अतबार से इसी तरह दाई में लगने लायक है, धक्का खाने लायक है। ये हमारे बुजुर्गान ने ये नहीं हुआ कि मुझको धक्का खाना पड़ा, नहीं कहा मैं तो इसी लायक हूं कि धक्का खाऊ, समझ गए ना। ये नहीं कि मैं इतना बड़ा आदमी है यहाँ ये हो रहा है, नहीं नहीं मैं इसी लायक हूँ, ये अपने नफ्स की मार पर मैं इसी लायक हूँ, मन अरफ अरफ से अरफ अरफ अपनी मार पर मन अरफ है नफ्स वो बिल दिल्ली दिल्ली के अरफ अरब वो बिल अल्लाह अपनी मार पर जितनी कमी का एहसास होगा उसी अल्लाह तला बुलंद करेगा। अल्ज फखरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आजदी मेरे लिए की बात आजदी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि ये कहिए कि इस रास्ते का सबसे बड़ा सवाब क्या आजदी है, अगर अल्लाह इसके खिलाफ कहता तो हम लोग कहां से ले आते हैं? आजदी से हर आदमी बाजार करता है, जब नबी कह सकता है आजद फकरी तो हम बस वहां की क्या वजह है कि अपने आजदी का इसे न करें। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जा रहे थे। कहा मुर्शा भाई सब लिखा हुआ है। कहा भाई मैं सुन तो रहा था लेकिन तुम मोदी पुकार रहे थे, मैं समझाएंगे मोदी नहीं था तवज्जो किया मैंने उज्जतुल इस्लाम की बात है इतने जवाब इतना इनके साथ फरमाते थे कि अगर मौलवी के ये चीज न होगी तो कासिम अपने को इतना मिटाता है पता ही नहीं चलता कि कब आया कब चला गया। ये खूबसूरत है अल्लाह का, हम बुजुर्गों के करीब पर हम लोगों को रहने की जरूरत है। हमारे मुतअख्खिरीन जो है बहुत बड़े लोग हुए हैं, एक मौलाना बड़े थे नाम सबको मालूम है। कहा ऐसा मालूम होता है कि सहाबा की जमात जा रही थी उसका एक हिस्सा कहीं रह गया, वो उन्हीं में से हजरात है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को उन्हें काबिल की सीरे पर चलने नेस्ती आईना हस्ती जवासन नेस्ती नेस्ती बहुत ही गर्म लह नेस्ती आयना हर चीज अल्लाह ताला ने अलिफ लाम मीम कह करके नेस्ती को सिखाया है। ला अदरी कहना मुश्किल है, जल्दी कहता नहीं ला अदरी, लेकिन यहां ला अदरी कहना ही पड़ता है कि हम नहीं जानते ज्यादा नहीं जानता है। ला अदरी अलिफ लाम ला अदरी अल्लाह आलम बिमर इस तरह कोई सब तालीमातें इलाहिया हैं, तालीमात नबवी है। ایک عالم نے لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے یہ بیت نبی کی ہے، کہتے ہیں یہ تو بیت الہی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، ہر شخص بیت ہو کے آیا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہی تو ہوتا ہے کہ میں آپ کا متبع رہوں گا، یہی تو بیت ہے. بہر آبرو مسلمانوں کا تصدی کر دی، وہاں تھانے لکھ رہے ہیں، تجربہ تو نہیں کہا ہے، جب سب چیز کی تصدیق بھی سمجھی جائے گی، تصویر بھی ہم لوگوں کی تصدیق ہے اور تصویر ہے، ٹھیک سمجھے، صحیح سمجھے، بڑا سمجھ کے نہ نکلو، سوچ کے نکلو کہ جو کچھ پیش آئے گا ہر کے بس بس ساری پیش آمد خیر ہو. بہرحال امر دوم، دوسرا امر باہر نکلنے سے پہلے مناسب ہے کہ وضو کر کے دو رکعت پڑھ لے اور اللہ تعالی سے دعا کرے کہ اس جانے میں سلامتی رہے، کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے، آگے ہوگا کیا، کیسی سی پریشانیاں آتی ہیں. ہمارے گجرات کے لوگ کہیں گے، ضرور کہیں گے، دعا کرو مولانا کہ سفر خر واقعی ساتھ ہو جائے، پورا ضرور کہیں گے. اور واقعی بات میں سفر میں ایسی چیز پیش آتی ہے جو وہ ہموں کو مان میں ملی جاتی ہے، گاڑی چھوٹ گئی، آپ کے ساتھ بیوی بچے ہیں، کیا کہیں گے، جاتے بہت پریشان، وہ لوگ ضرور کہتے ہیں، ہم لوگوں کے زیادہ عادت نہیں ہے، تو جو فصل کرتا رہتا ہوں کہ ہم کیا عادت ہے کیا نہیں ہے. اب گجرات کے لوگ کبھی نہیں کہتے کہ مر گیا یا اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا، کبھی نہیں کہتے وہ لوگ کہ مر گیا، مرنے کا تو لفظ ہی نہیں ہے، اللہ کی رحمت میں اللہ کے یہاں پہنچ گیا، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، بہت سی چیزیں ان کی خصوصیات ہے مولانا واپس اللہ کے نام، دعا مانا دعا، دعا تو ان کے لیے لازم ہے، ہم لوگوں کہتے ہیں کہا نہیں ہے کہ اگر دعا کے لیے کہا مجھے نہیں ملی تو کبھی نہیں دعا کے لیے کہیں گے آپ سے، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اب وہ کہتے رہیں گے، اور دس سال کے بعد اگر وہ چیز پائے مولانا آپ کی دعا سے دعا ہم کو اسی مل گئی، ہر مسجد مجھے کبھی وہ نہیں کہے گا فلاں چیز سے منگوایا، کبھی نہیں، میں تو 30 سال نہ کریں گے، کبھی وہ نہیں کہتا کہ ہم نے بنوائی، کہتا امام شفیع صاحب نے دعا کی بن گئے، بھائی تئی صاحب نے دعا کی بن گئی، مدرسے متعلق بھی کہتے ہیں بھائی، کبھی بھی اپنی طرف منسوخ نہیں کرتے، کچھ سب روپیہ وہ دیتے ہیں لیکن نام کبھی نہیں لیتے. برحال دوسرا امر یہ ہوگا، اس وجہ سے اس شخص کو معلوم نہیں کہ کیا مقدر ہے، کیونکہ بازار میں جانے والا ایسا ہے جیسے لڑائی میں جانے والا ہے، پر مسلمان کو زیبہ ہے کہ اعتصام و توکل کی زرہ پہنے اور جو دشمنوں کے تیروں سے حفاظت ہوتا ہے، شیطان بازار میں جانے کی خود مسلم زبان دیکھتے ہیں عمدہ بات بنے، پر مسلمان کو زیبہ ہے کہ اعتصام و توکل کی زرہ پہنے جو دشمنوں کے تیروں سے اس کو بچائے. بازار جانا ہم لوگوں کے لیے مشکل، اگر ہم لوگ گئے بازار جاتے تھے کبھی کبھی، حضرت کھانا کھاتے تھے 11 بجے ماشاء اللہ تک بات کر، جب تک ہم لوگ آ نہیں جاتے تھے کھانا نہیں کھاتے، بھائی موبائل گئے ہیں کبھی بازار میں سوچے تھے صحیح ساری میں آ جائیں تو بہت بڑی نعمت ہے، ہر وقت بازار جا رہے بازار، ایک صاحب تھے جگہ زہر کو تازہ ٹہل رہے تھے تو وہ کھڑکی سے سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے، تم اس کو کہا کہ دیکھو یہ سلو کے لیے آیا ہے کھڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے سڑک، نگاہ کی حفاظت، کان کی حفاظت، اخبار کبھی پڑھتے تھے کبھی ایسے کوئی دوسری، بلکہ کہا لے جاؤ آپ کہاں تھے حفاظت کی اللہ آپ میں اس کی تصویریں بنی رہتی مقام میں پہلے بہت لوسفیکر ہوا نہیں بنتا تھا فرماتے تھے دیکھو اب کیسے بچائے گناہوں سے کان میں آواز اب کیسے بچا اخبار کو یہ کہا کہ واپس کیسے بچا جائے اور کان کی حفاظت لب بند ہو گوش بند ہو چشم بند لب بند ہو گوش بند ہو چشم بند گند بینی نور حق بر من مکھن اس کو باندھنا ہے آنکھوں کو بند کرو کانوں کو بند کرو زبان کو بند کرو لا یعنی باتوں سے میرے حسن اسلام مری تر کو مارا یعنی ایک بزرگ تھے انہیں کے پاس ایک محدث رہتے تھے کسی نے کہا بھائی تم کبھی محدث صاحب کے ساتھ درس ہوتا جاتے ہو کہاں گیا تھا تو ہم نے ایک حدیث سنا من حسن اسلام مارے ترک مارا یعنی اسی پہ عمل کر رہا ہوں عمل ہی نہیں ہو پا رہا ہے میں کہا دوسری حدیث آگے سنوں بہت احتیاط زبان کی ہم لوگ 17 سال سے مستقل ہی ہمارا ہوں تو میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں سنی حضرت سے بلکہ ایک صاحب آپ سب جانتے ہوں گے لیکن سمجھ لیجیے گا تبھی سر دنوں میں نہ رہیے گا سر پر تیل لگ رہے تھے اور انہوں نے کسی کے متعلق کچھ کہا بڑے آدمی پھر کبھی وہ تو سمجھتے ہم مقرب ہی ہے ہم لوگ کہتے ہیں اسے کبھی تیل نہیں رکھواؤں گا سر پر سر پر تیل رکھنے ہی میں غیبت کرتا ہے سر کبھی نہیں رکھوا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مقربین میں سے ہیں اور حضرت نے کبھی ان سے تیل نہیں پایا کہا کہ نہیں سر میں تیل لگتے ہی نہ کہیں کہ موقع ملتا ہے ان لوگوں کو غیبت کرنے کا میں نہیں سوچ سکتا بہت احتیاط اللہ تعالیٰ نے بہت آنکھ بند کر کے میں نے ادھر خواب دیکھا حضرت فرما رہے ہیں کہ کم الزمان میں نے تو اپنے کو یہ بھی ظاہر مولویوں کا لباس نہیں پہنا کہ کوئی مجھ کو مولوی نہ سمجھے اس طرح میں نے اپنے مجھے تنبیہ کرنی نہیں ہوگی حضرت کو جلا خیر دے راستہ حضرت نے کہا کہ میں تو اپنے مولوی ہوں لباس نے ظاہر نہیں کیا لباس سے مجھ کو کوئی مولوی سمجھے نہیں لباس پہنتے ہی تھے لیکن اپنے کا اخفا اللہ تعالی جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان یہ وہاں محمد احمد صاحب کا شعر ہے حضرت حائی صاحب سے بہت پڑھتے تھے میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا شوہرا میرا اڑا دیا کس نے سب کے شعر تو حضرت حائی صاحب ہے ان کا یہ شعر ہے مارا میں تو نام مولانا کا ہمارے شیخ وہاں محمد احمد تھا جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان ہے نا یہ بھی اچھا ہی نہیں یہ تو آپ بولیں گے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفتہ اقلیم کا بنا یہ خود لکھ رہے ہیں حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں فائدہ یعنی بازار میں شیطان کا پورا دخل ہے اس کی اور اس کے لشکر جن و انس کے مقائد سے پناہ مانگنا ضروری حضرت تھانوی بس فائدہ ٹھیک ہے بولے مطلب اور جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی جو اللہ میں حسنی اللہ میرا حص ہے جو اس میں داخل ہوگا پناہ پا جائے گا جو اللہ کی پناہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کو کافی وہی اللہ کو حسب اور کسی بات پر ہم لوگ گھبرائے تھے مانتا کوئی کیا بتاتے تدبیر کرو توکل کے ساتھ ڈر دیتے چڑوں کو. ماں برادر صاحب سوبر میں کچھ کم نہیں رہنا لوگوں سے, اب تو رہتے تھے اسی کمرے میں, وہ کمرہ سے ضرور دکھا دیجیے مولانا لوگوں کو. اتنا تو عقیل اس نے کہا حضرت تو نہیں ہوا, کہا کیسے کہتے نہیں ہوا, پھر کوشش کیا, اس کے بعد بھی کوشش کا میدان تھا, کیوں نہیں کوشش کیا, کوشش پوری کر لیتے تب کہتے تھے کہ بعد بھی میں کوشش ہی نہیں کیا اللہ کو. جو اللہ کی راہ میں آیا اس کو سیدھی راہ ملی, سپورٹ کر دیا اپنے, اے اللہ جا رہے گھر بھی سپورٹ دیے. ایک بزرگ جانے لگے ہے آگے ہیں, ان کی بیوی حاملہ تھی, کہ اے اللہ جو حمل میں ہے لڑکا اس کی حفاظت فرمائیے گا. چلے گئے, بیوی کا انتقال ہو گیا اور لڑکا مر گیا. کہا تم نے تو خود ہی حفاظت لڑکے کے لیے کہا تھا, بیوی کے لیے کہا نہیں تھا, ابھی ہے اسلام لائے گئے. یہ دیکھیے امر سوم, یہ مجھے یہ یہاں کے سفر کی تیاری, وہاں کے لیے اس سے لازم آواز امر سوم. جب گھر سے جانے لگے تو مناسب ہے کہ اپنے اہل و عیال اور گھر کو اور گھر کی چیزوں کو اللہ کے ثبوت کرے, کہ اللہ کی حفاظت میں, اللہ کی حفاظت اس میں زیادہ ہے, تم سپورٹ کرو گے کہ اللہ کی حفاظت. اور یہ آیت پڑھی فاللہ خیر الحافظہ وہ ارحم الراحمین. اور یہ جو دعا حدیث میں آئی ہے پڑھ لیں, اللہم انت الصاحب فی السفر, کیونکہ اللہ کے ثبوت کرنے میں امید ہے کہ لوٹ کر ان کو اچھی حالت میں پاؤ گے. یہ آگے وہ آگے کسی شخص نے سفر کیا اور اس کی بیوی حاملہ تھی, جب سفر کو جانے لگا کہا یا اللہ جو اس عورت کے پیٹ میں ہے تو اس کو سونپتا ہوں, اتفاق سے اس کے پیچھے وہ بیوی مر گئی. جب سفر سے آیا اس کا حال دریافت کیا, لوگوں نے کہا تو حالت ہماری مر گئی, برہر کہا کہ اسے لڑکے بھی یہ کہا تھا لڑکی سے. امر پنجم, لوگوں کو اچھے کام بتلا, یہ بھی ایک سفر کر رہا ہوں تو امر بھی معروف نہیں کرتے, اچھی بات بتلاتے جاؤ. پانچواں امر, لوگوں کو اچھے کام بتلا رہے, بری باتوں سے منع کرے اور اس کو نعمت قوت اور اس کو نعمت قوت اور تقویٰ کا شکر ادا کرے. تم کو اللہ نے قوت دیا جو کہ اللہ نے اس کو عنایت کیا, تم کو سفر کی قوت دیا, تم نے یہ امر بالمعروف نہیں کیا, اس کا شکر ادا کرو کہ تم نے یہ دین کا کام کیا. پر جس شخص کو امر بالمعروف انہیں منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کے جان و آبرو یا مال کو نہ پہنچے تو وہ قدرت والوں میں سے, اس کو امر بالمعروف کرنا چاہیے, کوئی عذر نہ ہو تو کرنا چاہیے. ہم لوگ بھی بالکل بنی نہیں کچھ کرنا چاہیے. وہ قدرت والوں میں داخل ہے اور وجوب اس کے ساتھ متعلق ہے, اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس کو کرنا چاہیے, وجوب اس کے ساتھ متعلق ہے. اور اگر امر بالمعروف انہیں منکر سے پہلے صدمہ پہنچنے یا بعد میں سزا پہنچنے کا ذن غالب ہو تو اس وقت وجوب ثابت ہو جاتا ہے اور دل سے برا سمجھنا کافی. اب ہے قدرت نہ ہو سب, لیکن قدرت ہو تو اس کو بلیت یا بلسان کہنا ضروری ہے. اس زمانے میں بھی بلیت نہیں تو کم سے کم رقص کر ہی دینا چاہیے, مطلب کسی بزرگ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں اب ہم لوگوں سے نہیں سیاست کا, اب بھی وقت ہے کہ ہم بلسان کر سکتے ہیں. और दिल से बुरा समझना तब काफी है। अमृत छता अमर क्या है, सुकून और वकार के साथ चले। तो हमारी नदी नियम छोड़, और ये सुकून और वकार कुछ चलने के साथ मकसूद नहीं है, बल्कि अमर मतलूब है कि तेरे सब अफाल में सुकून हो और हर अमर में इस्तकबाल हो। सातवां अमर यह है कि बाजार में अल्लाह को याद करे, रफ्त की जगह बाजार में अल्लाह ताला को याद करे। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि गाफिलों में अल्लाह का जिक्र करने वाला ऐसा है जैसे भागने वालों में लड़ने वाला। बाजार है तब भी अल्लाह की याद, बड़ी बात। गाफिलों में अल्लाह का जिक्र करने वाला ऐसा है जैसे भागने वालों में लड़ने वाला, बाजार में अल्लाह का जिक्र करने वाला ऐसा है जैसे मुर्दों में जिंदा। सब लेकिन इसमें अगर अल्लाह को याद करता है, बड़ी बात। बाल बुजुर्गान पेशी की आदत थी कि खच्चर पर सवार होकर बाजार जाते हैं और अल्लाह का जिक्र करके वापस आते हैं, और खास इसी वास्ते जाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बाजार जाते हैं और किसी शख्स को ले जाते साथ, घूम घा करके आ जाते थे। उन्होंने कहा, हजरत कुछ आप खरीदते तो है नहीं, क्या जाते हैं बाजार घूम। ए बतीन तोल वाले तो रोक, हम ए बतीन इतना नहीं समझता, मैं इसलिए जाता हूं कि सलाम करने के मौके ज्यादा मिले। बाजार में आदमी ज्यादा रहते हैं, सलाम वालेकुम खाने के ज्यादा हो। अरे बतीन इतना नहीं समझता, मैं इसी बात में आराम कर सकता हूं, साहब जी को है ना, तो पति है मसल तो बहुत बड़ा का मजारू नहीं पा हम लोग पर। ऐसी बात कोई कहने लगवा भी नहीं माना चाहिए। खच्चर पर सवार होकर बाजार जाते हैं और अल्लाह का जिक्र करके वापस आते हैं, और खास इसी वास्ते जाया करते हैं। आठवां अमर कहते हैं, बय शरा और कस्ब माश में बाजमात वक्त पर नमाज पढ़ने से गाफिल न होना चाहिए, क्योंकि इन अशगाल के सब अगर नमाज जाया कर दें तो अल्लाह के गजब और कमाई में बेबरकती हो जाएगी। उससे शर्माना चाहिए कि खुदा ताला अपने बंदों को ऐसी हालत में देखे कि अपने हुदूद नफसानी में अपने रब के हुकूक से गाफिल हो जाए। और बात सलफ की आदत थी कि अपना काम कर रहे हैं, हथौड़ा उठाया है कि मुअज्जिन की आवाज सुनी, उसको पीछे ही छोड़ दिया। ताज की तरफ बुलाने जाने के बाद कोई भी मशहूरी जाए नहीं। अजीब दाई अल्लाह में करीम ने लिखा है उसमें कि अगर कोई अर्श का पाया पकड़े हुए हो, किसी ने पूछा अर्श का पाया, इधर मुअज्जिन अज़ान दे रहा है हय्या अलस्सलाह, तो क्या करना चाहिए? उन बुजुर्ग ने फरमाया, अजीब दाई अल्लाह, मुअज्जिन दावत खुदा की तरफ से दावत दे रहा है, अर्श पर तुम उतरो, और उसके इजाजत करके फिर चाय पकड़ लेना। ये भी लिखा है अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है, किसी आरिफ ने पूछा कहा अजीब दाई अल्लाह। उसको पीछे ही छोड़ दिया ताकि ताज की तरफ बुलाए जाने के बाद भी कुछ भी मशगूली न हो, और जब मुअज्जिन की आवाज सुने तो अल्लाह ताला के इशान या कौ मना अजीब हो जाइए अल्लाह। हजरत आयशा फरमाती है रजी अल्लाह ताला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत खाने में नाले मुबारक दुरुस्त फरमाते हैं, और खादिम को جہاں اذان سنی اسی طرح چل کریں گے, یہ کام کرتے رہتے ہیں. وہ ہم سے جان پہچانی نہیں کی, حضرت عائشہ کرتی ہے. بس امر نہ نو امر قسم نہ کھائے اور اپنی چیز کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے, جیسے بازاری جو کرتے ہیں سامان لے لیں اور اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوداگر لوگ فاجر ہیں مگر جو نیکی کرے اور سچ بولے. امر دوم دسواں امر غیبت سور خوری نہ کرے, زبان کو بند رہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لا یخشى بعضکم بعضا, یہ دس امر انہوں نے بیان کیے. یہ سفر دنیا کے لیے ہیں آداب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو سفر آخرت کے لیے آمادہ ہے کیسا کچھ ہونا چاہیے. یہ سفر تو دنیا کا سفر, اس میں بھی اتنی رعایتیں ہیں. جو شخص اللہ کے راستے میں آئے سب کچھ تیار ہو کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کے سفر کے جو آداب ہیں اس کو برتنے کی تو عمل کرنے کی توفیق برہم تاکہ آخرت درست ہو جائے. بولا آخرت و خیر ہوں ابا ان نہ صوف اولا صوف ابراہیم ہو سکتا. اللہ تعالیٰ امام غزالی نے بالکل آداب پر لکھی پڑھائی, پوری جن ہے آداب پر, عبادات پر, اس طرح پر ہمارے حضرت کے پورے مرکز آئے لوگی تب اسی سے رات رات مطالعہ کرتے تھے, اس کا رات ٹھہر جانا کر کے دیکھا ہم نے ٹکرائے بھی آپ کو. اب جب جاتے تھے تو اس کے بعد پورا تیار رکھتے تھے. مولوی عبد المجید صاحب جو عبداللہ قمر ہیں ان کے دادا تھے, بہت قابل آدمی تھے, ان لوگ سناتے تھے مولوی عمار کو والد میں. وہ تو جمعہ کو جاتے تھے حضرت کیا ہے ماشاء اللہ, تو ان کے لیے باقاعدہ تیاری کرتے تھے مولوی عبد المجید صاحب سے, بہت قابل آدمی تھے. قاری صاحب نے تو خود ان سے مدد اسی کے لیے کہا تھا دارلوم کے لیے, لیکن بیماری رہے گی جی بہت دیر. بہرحال حضرت کی کتاب آیا علوم بہت ہی مفید, اب بھی اس کی عبارت بھی اچھی ہے. بہرحال میں نے لکھا کہ اب بھی اس کی عبارت اچھی ہے جو اس زمانے کی عبارت سے نیچے ہوتی ہے, فرق نہیں ہے ان کے. یہ میرے ذہن میں آیا مانا سفر جا رہے ہیں آپ آ رہے ہیں اور تیاری جو سفر آخرت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تو کسی کا کچھ ٹھیک نہیں کب کیا ہو جائے. میں نے کہا سکھ مولانا اب تو موت کا مراقبہ کرنے کی ضرورت نہیں, اب تو موت کا مشاہدہ ہے. کیسے کیسے لوگ ہمارے چلے گئے, دارالعلوم سے چلے گئے, وہاں سے جہاں تھے کتنے لوگ اپنے ختم کیے, کتنے خلفاء ہمارے دعا کے لیے. اس دن میں یہی مضمون آیا, اس میں بہت اہم مضامین اور ہے لیکن میں نے کہا کہ اب سب لوگوں کو سب میں سناتا رہتا ہوں کبھی کبھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو حضرت تھاری کی کتاب ہے اس کے اندر برکات بھی ہے, اس کے اندر سیود بھی ہے, رہنمائی بھی ہے, بلکہ مقصد تک پہنچا دینا بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ آپ حضرات کی برکت میں جو بیان ہوا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سفر ہو یا حضر ہو ہمارے اوپر اللہ کے احکام عائد ہیں, بہت سے عوامل کے مکلف ہیں. ہم سب کو ان عوامل پر, ان کی ہدایات پر, ان قوانین پر عمل کرنے کی ہم سب کو تفریح ہے. اللہ حضرت کا آنا ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر برحمت فرمائے اور جملہ ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند جو بھی جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ ہم لوگوں کے لیے ناز ہے, ہم فخر محسوس کرتے ہیں. ہم سب ان کے کوششی ہیں اور ہم سب اس کے تابع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نہج پر جو ہمارے اکابر نے جو نہج مقرر کیا ہے اس پر چلنے کی توفیق محمد ہوا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رحمتک یا ارحم الراحمین.